يا أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو إيمان لائے ہو، اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتناب کرو، بچو بہت زیادہ گمان سے، ظن سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. ولا يغتب بعضكم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، کراہت کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہاں اب مزید کچھ غلط باتوں اور برے اخلاق سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلا ظن ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا، خیال کرنا. فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ گمان تو ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اوپینین نہ رکھیں، آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو. لیکن جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کثیر من الظن، ظن میں سے بہت سارے جو ظن ہیں ان سے، یا کثرت والے ظن سے. کون سا گمان بار بار آتا ہے؟ کون سا خیال بار بار ستاتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان اور اس کا کثرت سے آنا، وہ کوئی ایک آدھ انسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا، اور پھر سوچتے چلے جانا اور اس کو فالو اپ کرنا، اور ریپیٹڈلی ایسا کرنا اور کرتے رہنا. اور یہاں پر لفظ من استعمال ہے، اور آگے بھی اس کی وضاحت ہے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے. یعنی ہر قسم کا گمان منع نہیں ہے، ہر قسم کی رائے رکھنا منع نہیں ہے، ان میں سے بعض رائے درست نہیں ہوتی، وہ گناہ میں شمار ہوتی. ایک حدیث میں گمان کو اکذب الحدیث کہہ کے پکارا گیا ہے. ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، بچو تم گمان کرنے سے، کیونکہ گمان اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل بات یہ کہ جب انسان کا کسی کے بارے میں گمان غلط ہو جاتا ہے، خیال غلط ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہر بات غلط نظر آتی، کیونکہ اس کے بارے میں انسان کا ذہن یا سوچ منفی ہو جاتی، اور انسان ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، ایک بری ڈگر پہ چل پڑتا ہے. اس کی خوبیوں کی تلاش کی بجائے اس کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اکثر تعلقات کی خرابی کی بنیاد برا گمان ہوتی. کسی سے بھی آپ کے تعلقات اگر درست نہ رہیں تو جان لیجئے کہ اس کے پیچھے برا گمان چھپا ہوا ہے. اس لیے فتنے کا دروازہ کھولنے سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ کھولو ہی نہ. اور دروازہ کیا ہے؟ گمان، برا خیال نہ آنے دو. اگر آ جائے تو اس کو جڑ نہ پکڑنے دو، ٹھہرنے نہ دو. اچھا، بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس نے بھی ان کی بات نہ مانی، یا ان کی بات کو اہمیت نہ دی، یا ان کے مشورے کو قبول نہ کیا، تو وہ فوراً اختلاف کرنے والے کا کوئی برا پہلو یا اس کی برائی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں. مثلا اگر کسی کے اندر चार खूबियां हैं और एक कोई खामी है, तो वो चार खूबियों को छोड़कर एक खामी के पीछे पड़ जाते हैं और सारी सोच का नुक्ता मरकज वही बना लेते हैं, सारी एक्टिविटी उसी पे मुनहसर होकर रह जाती है। यानी इंसान फिर उस गुमान से इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो गुबार उसको इतना छुपा लेता है अपने अंदर कि जैसे आंधी जब चलती है ना तो गुबार ही गुबार होता है। एक तो बादलों की वजह से आसमान नजर नहीं आता ना, तो जब अंधेरियां चलती हैं तो उस हवा को अंधेरी इसलिए कहा जाता है कि वो अंधेरा सा कर देती है, उसके पार कुछ भी साफ नजर नहीं आता, मतला अबर आलूद सा लगता है, हालांकि बादल नहीं होते वहां, सब गुबार होता है, उड़ के ऊपर आसमान पे चला जाता है। तो बिल्कुल इंसान के दिल और दिमाग पर बुरा गुमान एक अंधेरी की तरह या आंधी की तरह या एक पोल्यूटेड माहौल की तरह छा जाता है, जिसके पीछे इंसान साफ चीज कुछ देख ही नहीं सकता, किसी की कोई खूबी नजर ही नहीं आती। हदीस में आता है, अल-मुमिनु गर्रुन करीमुन, मोमिन भोला भाला और शरीफ होता है, यानी बहुत चालाक नहीं होता कि लोगों की सिर्फ खामियां ही तलाश करता रहे, बल्कि हर एक के बारे में अच्छा ख्याल रखता है। लेकिन अमूमन लोगों का हाल ये होता है कि आगाज बदगुमानी से करते हैं, हाँ कोई प्रूव कर दे अपने आप को अच्छा तो ठीक है, असल में गुमान करना भी गुमान करने वाले को नुकसान देता है। जैसे कोई शख्स मछलियां पकड़ने का शौकीन होता है ना, तो वो उसमें इतना दीवाना हो जाए कि सांप भी पकड़ने लगे, तो क्या होगा? अगर मछली की बजाय सांप पकड़ लिया तो उसको काट खाएगा। तो गुमान भी इसी तरह बेसोचे समझे कुछ चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना है जो इंसान के अपने लिए नुकसानदेह हो जाती है। बाज़ वक़्त इंसान अच्छे दोस्तों को, अच्छे रिश्तों को, बहुत सी नेमतों से खुद को महरूम करके रख देता है। अब इसमें आप देखिए कि गुमान की कई किस्में होती हैं। यहाँ बाज़ गुमान जो है उनको गुनाह कहा गया है, एक गुमान जो है वो तो पसंदीदा है, मतलूब है, होना चाहिए, और वो है अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छा गुमान रखना, नेक लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना। क्योंकि हदीस में आता है ना, वला यमूतन अहदुकुम इल्ला वहुवा यहसनु ज़न बिल्लाह, तुम में से किसी को उसके बगैर मौत न आनी चाहिए कि उसका अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो। यानी मौत नहीं आनी चाहिए जब तक कि अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा ना हो, अल्लाह ताला के बारे में शिकवे शिकायत दिल में कोई मैल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे पे कभी जुल्म नहीं करता, कभी बुरा नहीं चाहता। बाद वक्त हमें थोड़ी सी तकलीफ पहुंची तो हम अल्लाह ताला के बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ तो अच्छा चाहता ही नहीं, ये इंतहाई गलत बात है। हदीस कुदसी में भी आता है ना कि अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। कुरान पाक में वो आयत आपने पढ़ी थी ना, ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी अरबाकुम, ये तुम्हारा गुमान है जिसने तुमको हलाकत में डाला। तो अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखेंगे तो खुद हलाकत को दावत देंगे। अच्छा, फिर इसी तरह नेक लोगों के बारे में जो अपनी सलाह और तकवा में मशहूर हो, अगर उनके बारे में कोई आके आपको बुरी बात बताता भी है तो आप यकीन करने से पहले फौरन अपने जहन को उनकी किसी अच्छाई की तरफ ले जाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की बात गलतफहमी पर मबनी हो और आप पकड़ लिए जाएं। क्योंकि गुमान फिर मामलात की बुनियाद बनता है ना, जैसा किसी के बारे में आप सोचेंगे वैसा ही आपका मामला होगा। अच्छा, एक गुमान वो होता है जो अमली जिंदगी में जरूरी होता है, इसे जन्ने गालिब, जिसकी कुछ कुछ शहादतें भी मौजूद होती हैं। मसलन अदालत में आप देखें कि जब फैसला किया जाना होता है तो उस वक्त जो जज होता है सबकी दलाइल सुनकर जन्ने गालिब की बुनियाद पर ही एक फैसला करता है। अच्छा, इसी तरह एक गुमान है तो बदगुमानी मगर जायज है। मसलन एक शख्स बारहा तजुर्बे से आपको अपना बुरा होना साबित करता है, तो अब आप उसके बारे में बिला वजह क्यों खुशगुमानी रखेंगे? इसी के बारे में आता है, इन्ना मिनल हज़्म सुउज़्ज़न, यानी एहतियात की बात यह है कि इंसान बदगुमानी करे। अब ये किस मामले में एहतियात की बात है कि अगर किसी को चोरी करते हुए देखा हो तो इंसान उस शख्स को आते हुए देख कर अपना बैग संभालने समेटने लग जाए। अब हर एक को तो चोर ना समझे, लेकिन जिसको उसने देख लिया, उसको पता चल गया कि ये शख्स गड़बड़ करता है, तो उससे अगर अपनी चीजों को लॉक करे या संभाल कर रखे या उसके बारे में उसका ख्याल हो कि ये कहीं मुझे भी ना हाथ दिखा जाए, तो अब है तो ये बदगुमानी को जरूरी नहीं कि दिखाए, लेकिन آپ کا یہ گمان ایک حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہاں تو آپ حسن ظن نہیں رکھ سکتے. اور جو گمان برا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل کہ انسان بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی بنیاد کے, بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا تو وہ کیا تھی؟ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, کچھ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا, بہت سے لوگوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو آگے لے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات خيرا بانفسهم. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور ایسا ہی گمان حرام ہے, نہیں صرف سنی سنائی باتوں یا اڑتی اڑتی بات پر کچھ سے کچھ سمجھ لینا, شیطان کے وسوسے کو اتنی راہ دینا کہ وہ خیال ایک حقیقت بن کے سامنے آنے لگے اور دوسرے شخص پہ ایسے چپک جائے, اس کے چہرے پہ وہی سب کچھ نظر آئے جو دراصل اپنے دماغ کی تصویر ہے, تو یہ طریقہ درست نہیں. مثلا اگر کوئی تہجد پہ نہیں اٹھا تو اس کے بارے میں سوچے کہ ان کو تو دین سے کوئی محبت ہی نہیں, ان کے تو دعوے ہی سارے جھوٹے ہیں دین کے, کیونکہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا. اب یہ نہ جانے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, اس کی حالت کیا ہے, اس کی مجبوری کیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رعایت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تھے, فرمایا آپ میں سے کچھ مسافر ہوں گے, کچھ بیمار ہوں گے, تو ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے کسی کو سوتا دیکھ کر کہنا کہ یہ تو ہے یہ غافل لوگ, ان کے اندر تو کوئی تقوی ہی نہیں. اسی طرح خود روزہ رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا, ان کو تو کھانے سے فرصت ہی نہیں, اور یہ نہ سوچنا کہ ان کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. یعنی خود نیکی کر کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر ایک پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے یا میرے خلاف کوئی سازش ہی کر رہے ہوں گے. اسی طرح جیسے ہی کسی میل اور فی میل کو بات کرتے دیکھا, اس کا ورسٹ پاسبل جو ہے وہ گمان کر لیا کہ ان دونوں کے تعلقات تو ضرور ایسے ہی ہوں گے. اگر کوئی اپنے کام میں حد درجہ مشغول ہو اور فوکسڈ ہو تو اس کو دیکھ کے کہنا کہ یہ بہت پراؤڈ ہے, یہ تو کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. یہ جو ہمارے یہاں ٹپیکل بدگمانیاں موجود ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان رشتوں میں تو خرابی ہونی لازم ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پھر انتظار کرنا کہ اچھا اب دیکھیں ہوتا ہے کیا. اس لیے شادی کے بعد عموماً لڑکیوں سے تجسس کر کر کے پوچھا جاتا ہے, آگے آ رہا ہے ساتھ ہی تجسس, کہ ضرور خرابی ہوگی, یہ لڑائی ہونا تو ضروری ہے, یا کسی سے چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ دراصل فلاں اور فلاں وجہ سے ہوگی. بعض اوقات کچھ ایسے گمان ہیں کہ جو قومی حیثیت سے دوسروں کے خلاف قائم کر لیے گئے ہیں. مثلا اگر کسی قوم کے کچھ افراد نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ساری قوم کے بارے میں بدگمانی کر لینا. جن علاقوں میں بہت ریشزم ہے وہاں یہ سمجھنا کہ جو بھی کوئی کالا شخص ہوگا, مثلا انگلینڈ میں یا باہر کچھ ویسٹرن ممالک میں, کہ جو کالا ہوگا وہ ضرور شر پسندی ہوگا یا ضرور اس سے تم برا ہی گمان رکھو یا, اور اتنی زیادہ یہ رومرز پھیلائے ہوئے تھے کہ میں خود جب کہیں سڑک پہ جاتی اور اگر سامنے سے کسی کالے کو آتے ہوئے دیکھتی تو میں خوف کے مارے سڑک کے دوسری طرف چلے جاتی کہ پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا. اچھا اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں کہ فنڈامنٹلسٹ ہوں گے, کسی کی داڑھی دیکھ لی یا کسی کا حجاب دیکھ لیا تو اس کے بارے میں برا گمان کیا. ہماری ایک استاد تھی, ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں بھی برا دل نہ رکھو, اس لیے کہ اس کو تو شاید نہ پتا چلے کہ تم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہو, اس کو تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو, مگر تمہارا اپنا دل تو کرتا رہے گا اور سیاہ داغ اس پہ لگا رہے گا, وہ تو گندا ہوگا. تو اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ, کسی کے بارے میں بھی بے وجہ بری باتیں سوچتے رہنے سے کسی کو نقصان کم ہوتا ہے, خود کو زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا نا. زینہ فی قلوبکم, ایمان جیسے قیمتی چیز کو دل میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل کو شرک کی, بدگمانی کی اور حسد کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا جائے. جہاں گمان گناہ ہے, ان بعد الظن اثم, وہاں اچھا گمان عبادت بھی ہے. کہ حسن الظن من العبادہ، اچھا گمان رکھنا عبادت میں سے ہے. اچھا گمان کے بارے میں ایک بہت اچھی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل 3 دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے. یعنی ایک شخص کو آپ دیکھتے تو کیا فرماتے، یہ جنت والوں میں سے. تو لوگ بہت پھر اس بات کے متلاشی تھے کہ کیا چیز ہے جو اس کو جنت ملے جانے والی ہے. ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات تو بہت عام ہیں، یعنی آپ ایک بالکل نارمل عام انسان معلوم ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت وغیرہ نہیں، تو حضور نے آپ کے لیے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا، ہاں ایک کام ہے جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا، اور جو کسی کو نعمت دی جائے اس پر حسد نہیں کرتا. یعنی دوسرے کو نعمت ملنے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں، اور اپنے دل میں کسی کا برا نہیں رکھتا، دل صاف کر لیتا ہوں. یہ بات بظاہر دیکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں، کیونکہ ظاہر کی گندگی تو نظر آتی ہے تو انسان ڈسٹنگ کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، مگر دل کی نظر بھی نہیں آتی نا، اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیشہ صاف رہے. مثلاً آپ بے شک ہاتھ دھو کے نکلیں تھوڑی دیر کے بعد، اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر ہاتھ دھونے ہوں گے، کہ کسی نہ کسی چیز کو آپ ٹچ کر چکے ہوں، بظاہر میل نہ بھی نظر آئے لیکن مسنون بھی یہ کہ کھانا کھانے سے فوراً پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز محض سجاوٹ کے طور پر بھی ہو تو اس کے سجانے اور اس کی مینٹیننس میں بسا اوقات بہت خرچ اٹھتا جاتا ہے. شیشے پہ کچھ بھی نہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد گدلا نظر آئے گا، گرد تو پڑتی ہے. اسی طرح دل کے اوپر بھی گرد پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے اور آپ کے دل پہ گرد نہ آئے. جس طرح ایک صفائی پسند انسان اپنے سامنے کی چیز پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح جنت میں جانے والے اپنے دلوں پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتے اور ان کو ساتھ ساتھ دھو ڈالتے ہیں. گمان کو اچھا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان کچھ اور معیار ایسے لیں کہ انسان کا گمان خراب نہ ہو. آگے ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو گمان کو، خیال کو پلوت کرتی، جو بدگمانی کا سبب بنتی. عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے، اور پھر خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے. اسی لیے کیا فرمایا، اولا تجسسو، تجسس نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری نفسیات کون جانتا؟ اس کو پتا تھا نا کہ لوگ بدگمانی کے بعد تجسس میں لگیں گے، اس لیے فرمایا ولا تجسس. اگر گمان برا ہو ہی گیا تو بس یہی رک جاؤ، تجسس نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، کسی کی چھپی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. ہر ایک سے معاملہ کیسے کرو؟ اس کے ظاہر پہ کرو. کون کیسا ہے؟ وہ اپنے ظاہر میں کیسا ہے.